دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی مخالفت کرنے والا آپ کا مرید رہتا ہے یا نہیں؟ ہاں اس کی بیعت تو نہیں ٹوٹتی، البتہ وہ دعوت اسلامی والا نہیں رہتا، کیونکہ یہ مطلب میرا ہی وضع کردہ قانون ہے کہ جو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی مخالفت کرتا ہے وہ در حقیقت میری ہی مخالفت کرتا ہے، اور دعوت اسلامی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اگر وہ ہرائی ماما پہنتا بھی ہے ٹھیک ہے، ہم مطلب جیسے میں ہم کسی پر گنڈا گردی تو کرتے نہیں، لیکن ایسو سے ہماری وہی درخواست ہے کہ وہ ہرائی ماما نہ پہنے اور اپنے آپ کو دعوت اسلامی والا نہ کہیں. اب ایسے لوگ ہرائی ماما کیوں پہنتے ہیں میں آپ کو بتاؤں، اگر ہرائی ماما یہ اتارتے ہیں تو ان کی گیدرنگ ختم ہو جاتی ہے، ان کی عزت شہرت واہ واہ حب جا یہ سب ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو اس لیے وہ لوگ ہرائی ماما چھوڑتے نہیں، ضد کرتے ہرائی ماما پہنے تو پہنے ٹھیک، ہم کیا کر سکتے، ہماری طرف سے ایسوں کو اجازت نہیں جو مرکزی مجلس شورا کی مخالفت کرے، کسی رکن کی مخالفت کرے. کیا مخالفت کے معنی بھی سمجھ لیں، ایک تو ہے اختلاف رائے، اختلاف رائے کا حق سب کو ہے، مرکزی مجلس شورا سے آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں، بے شک مجھ سے بھی اختلاف رائے کر سکتے ہیں. میری مخالفت کرنے والا دعوت اسلامی میں ہے، لیکن مرکزی مجلس شورا کی مخالفت کرنے والا دعوت اسلامی میں نہیں. جب مرکزی مجلس شورا کی مخالفت کرنے والا دعوت اسلامی میں نہ رہا تو جس کی دعوت اسلامی ہے اور جس نے مرکزی مجلس شورا بنائی ہے اس کا حکم پھر کیا ہونا چاہیے؟ وہ بھی دعوت اسلامی میں نہیں رہ سکتا. جو امیر اہل سنت کا ہے وہ ہمارا ہے، جو ان کا نہیں وہ ہمارا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں اختلاف رائے اور مخالفت کا فرق واضح کر رہا تھا، اختلاف رائے کا تو سب کو حق حاصل ہے، اور اختلاف رائے تو کرتے بھی ایک دوسرے سے بھی کرتے ہیں، نگران بھی کرتے ہیں آپس میں، ان سے بھی کرتے ہیں، میں بھی ان سے کرتا ہوں، یہ بھی مجھ سے کرتے ہیں، ہم لوگ آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں اختلاف رائے تو ہوتا ہے کہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، نہیں بھائی یوں نہیں بلکہ یوں ہونا چاہیے، تو کبھی ان کی بات میری سمجھ میں آ جاتی ہے تو میں اپنی بات واپس لے لیتا ہوں، کبھی میری بات یہ مان لیتا ہوں یہ اپنی بات، تو یہ دلائل سے ہوتا ہے. اختلاف رائے میں تو کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے. مخالفت اس کو کہتے ہیں کہ کہتے پھرنا، دیکھا یہ شورا والوں نے یوں کر دیا، دیکھا شورا والوں نے یوں کر دیا، دیکھا مرکزی مجلس شورا نے کیسا فیصلہ کر دیا، نئے نئے لوگ ہیں، کام کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اور بس یہ جو مرضی میں آتا ہے اور حکم نافذ کرتے رہتے ہیں. یہ ہے مخالفت، یہ ہے مرکزی مجلس شورا کو ڈیگریڈ کرنے کا طریقہ، یہ ہے دعوت اسلامی کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والا کام. تو ایسا بدبخت جو مرکزی مجلس شورا کی مخالفت کرتا پھرے، یہ کیسے دعوت اسلامی والا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو درپردہ دین کو نقصان پہنچا رہا ہے کہ جب مرکزی مجلس شورا سے ہی لوگ بدزن ہوں گے، دعوت اسلامی میں آنے سے کترائیں گے کہ مرکزی مجلس شورا پوری دنیا کی دعوت اسلامی کو ظاہر ہے کہ مطلب چلا رہی ہے، تنظیمی اعتبار سے یہی سارے کام کر رہی ہے، تو جب یہی مطلب نالائق اور نا اہل ہے تو پھر اب دعوت اسلامی میں رہ کیا گیا؟ تو کوئی آپ کے ماں باپ کو نا اہل کہے تو آپ کا خون کھول اٹھتا ہے. تو یہ مرکزی مجلس شورا کو نا اہل کہنے والا آپ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو مرکزی مجلس شورا کا مخالف ہو، میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اس سے کسی طرح کا کوئی مطلب لینے کے تعلق نہ رکھیں، اور اس کی گلی سے بھی نہ گزریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی باتوں سے آپ کا ذہن خراب ہو جائے اور خدا نہ خواستہ دعوت اسلامی جیسی عظیم نعمت آپ کے ہاتھوں سے نکلے. مرکزی مجلس شورا والے نبی نہیں، نبی کوئی نہیں آئے گا، یہ معصوم نہیں ہے، یہ خطائیں کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اس کا بھی انکار نہیں. یہ جب بھی خطا کریں آپ ان کی اصلاح فرمائیں، یہ منع تو نہیں کرتے کہ ہماری اصلاح مت کرو، اگر یہ پھر بھی نہیں مانتے تو آپ مجھے حکم دیں کہ میں ان کی اصلاح کروں، مجھے شکایت کریں، میں بیٹھا ہوں. اب بھی اگر کسی کو مرکزی مجلس شورا کے کسی بھی رکن سے کوئی شکایت ہے تو جانے سے پہلے ایک پرچے پر لکھ دیں، اس پرچے کو بند کرتے اس پر آپ لکھ دیں کہ مرکزی مجلس شورا کے بارے میں شکایت, تو یہ بند پرچہ لفافہ انشاءاللہ ٹوکری سے ملے گا تو ڈائریکٹ میرے ہاتھ میں دے دیا جائے گا, میں انشاءاللہ پڑھ کے اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ یہ میں معصوم تو نہیں کہہ رہا نا, ان کی اصلاح تو ان کی بھی ہونی چاہیے, میری بھی ہونی چاہیے, آپ کی بھی ہونی چاہیے, ہم سب کی اصلاح تو مرتے دم تک ہونی چاہیے, ہم معصوم تو نہیں ہیں, انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں, فرشتے معصوم ہیں, اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں تو اب کوئی معصوم بھی نہیں آئے گا, ٹھیک ہے نا, ہم سب مطلب گناہ کرتے خطائے کرتے, عیسیٰ علیہ السلام بے شک تشریف لائیں گے وہ معصوم نبی ہیں, مگر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام انجیل مقدس کی تعلیم نہیں دیں گے بلکہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کریں گے, مگر وہ معصوم ہے اس لیے کہ وہ نبی ہے, ان کی عصمت باقی ہے, میں نے کہا نا کہ کوئی معصوم نہیں آئے گا تو اس پر میں نے مذاق کر دی کہ وہ تو ویسے آ چکے ہیں نا, نئے سرے سے آئیں گے ایسا تو نہیں, تو حیات ہے ابھی تک, یعنی کہ ہر نبی حیات ہے لیکن ان کی حیات تو اس لیے کہ ظاہری طور پر موت کا وعدہ ان کا پورا نہیں ہوا, کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت بھی ان کا ابھی پورا نہیں ہوا وعدہ, یہ تو گنبد خضرا میں دفن ہوں گے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جہاں مزار قرنوار ہے اسی کے اندر ایک جگہ ان کے لیے باقی ہے, وہاں آپ آرام فرمائیں گے. بہرحال یہ کہ مرکزی مجلس شورا کی مخالفت کرنے والے سے میں قطعاً بیزار ہوں, میں بالکل اس کو پسند نہیں کرتا چاہے وہ کتنی خوبیوں کا مالک ہو, کیسا ہی ہو, دعوت اسلامی والا وہ اپنے آپ کو نہ کہے, وہ کہتا رہا ہے اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, وہ دعوت اسلامی والا نہیں ہے جو مرکزی مجلس شورا کی مخالفت کرتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.